быццам гость нежаданы. Чую крык журавоў, што маркоцяць аб сях, сэрцу цесна ў грудзях. Рвецца за журавамі іх пад небам чужым. Я праводжу адзін, сэрцу цесна ў грудзях. Рвецца за журавамі іх пад небам чужым. Я праводжу адзін, праімчацца яны і па небе радзімы. Я б хацеў з вышыні іх вачым азірнуць. Я хацеў бы адчуць, як пяшчотна б дыму дарагой стараны. Успаміны і сны я хацеў бы адчуць, як пяшчотна б дымуць дарагой стараны. Успаміны і сны, сівізна туманоў, слота і навальніцы, вочы смутных людзей, сонныя паплавы. Ах, як сэрца баліць, як заплакаць баіцца. Перайміце свой крык надо мной, журавы. Ах, як сэрца баліць, як заплакаць баіцца. Перайміце свой крык надо мной, журавы. А яны все ближе, я у полоня отчаю, быццам вестку журбы. Той цу мой живы, дык скажите, откуль, из якого вы краю прилетели сюды. На ночлег, журавы, дык скажите, откуль, из якого вы краю прилетели сюды. На ночлег, журавы. Под небом чужим, тут под небом чужим. И у гэтую восень застаюся я жить, застаюся тужить, тут под небом чужим.